पता कैसे उनका दिल चुराना है, आज फिर अकेले मोहब्बत है, मोहब्बत है, आई ना पता कैसे उनका दिल चुराना है, आज फिर अकेले में उनसे मिलने जाना है। मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है। अकेले में उनसे मिलने जाना है। मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है।